أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. أبت. وقال بعضهم. وقال dedi بعضهم، onların bir kısmı. Yani o hum zamiri seneviye ve mecusilere raci oluyor yani. Çünkü mecusi ve seneviye senevilerin durumunu konuşuyorduk. Değil mi? Seneviler. Dolayısıyla ve kâle ba'dul mecusi ve seneviyeti. Senevi ve mecusilerden bazısı da şöyle diyor. Ehaduhuma. Onlar iki tane ilah var demişlerdi. Enne sani'a ithnani. Sani ikidir dediler. Bir tanesi hayrı yaratan, bir tanesi şerri yaratan. Bunların bir kısmı da şöyle diyor. Ehaduhuma. Ehadu es-sani' es-sani'ayn. O sani'lerden bir tanesi. Onlar ne diyorlar? Biri yazdan diyordu. He, ehrime. Ehrime. Ama o yazdan şöyle kullanıyorlar mesela şeyde. Olabilir. Ehaduhuma o iki ilahtan bir tanesi el-zulmetü zulmettir. Karanlık. Vel aharu, diğer ise en nuru nur. Yani karanlık tanrısı, ışık tanrısı. Böyle kabul ediyor. Ve fesaduhu ve fesadu hadel i'tikad. Bu inancın fesadı, bozukluğu elheru mineşşemsi. Güneşten daha zahirdir, daha açıktır. Yani. Niye? Lienne huma lienne zulmete ve nura aradani, bunlar arazdır. Bunlar cevher değil, bunlar arazdır. Tamam mı? Müftekirani, bunlar muhtaçtırlar. Nereye muhtaçtırlar? İla mucidihima, bunları icat edecek, var edecek yaratıcıya, bunlar bunlar araz. Bunlar kendi kendine var olamaz. Kema kâle teâlâ, bak Cenab-ı Rabbil Alemin nitekim buyurmuş. Ne buyurmuştur? Ve ceale zulümati ve nura. Ve ceale, o Cenab-ı Rabbil Alemin kılmıştır. Yani ve halaka, yaratmıştır. El zulümati, karanlıkları ve nura. Fehuma, o ikisi. Yani fel zulümatu ve nur. Fel zulmetu ve nur. Zulmet ve nur. Mec'ulani mahlukani. Yaratılmıştır her ikisi. Kim tarafından? Lehu subhanehu. Allah-u Azimüşşan için mec'ul olan. Allah ca'il, bunlar da mec'ul. Allah halık, bunlar da mahlukturlar. Musahharani ve amade kılınmışlardır bunlar. Neye amade kılınmış? Li emrihi teala. Allah'ın emrine amadedirler. Cenab-ı Allah ne emrederse o şekilde olur. Cenab-ı Allah güneşe doğ diyor, aydınlık oluyor. Güneşe bat diyor, mesela karanlık oluyor. Tamam mı? Kema kâle teâlâ, nitekim Cenab-ı Allah buyurmuştur. Ve ceâlne leyle ve nehâra âyeteyni. Değil mi? Yani ayet alamet manasındadır. Tamam mı? Ve ceâlne leyle ve nehâr. Gündüz ve geceyi, o gündüz ve geceyi Cenab-ı Rabb, ya biz kıldık. Cenab-ı Allah diyor ki biz onları kıldık, ikisini ayeteyn. Yani alameteyni, ala kudretillahi teala. Allah'ın kudretine delalet eden iki tane alamet kıldık onları. Peki. Ve delilü temanu'i. Temanu delili. Şimdi temanu delili nedir? Temanu delilini şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki şayet iki tane ilah olsa, iki tane ilah olsa, bunun ikisinin arasında bir temanu meydana gelir. Birbirini men etme, engelleme. Çünkü bir tanesi diyecek ki mesela Zeyd dursun. Bir tanesi Zeyd hareket etsin. Bu ikisi haddi zatında mümkün olan iki iştir. Veya bugün yağmur yağsın, bir tanesi de güneş açsın. Şimdi burada birinin dediği meydana gelirse diğeri mağlup oluyor. Mağlup olan ilah olamaz. Değil mi? Mağlup olan ilah olamaz. Yok. İkisinin dediği ittifak ederek olursa ittifak ise birinin diğerinin sözüne tabi olmasıyla olur. Birinin diğerine tabi olur. Peki yine ortak oluyor. Birinin diğerine tabi olması ise ya birinin gücünden dolayı öbürü ses çıkartmayayım demiştir de bunun dediği olsun. Değil mi? Koalisyonda mesela anlaşma oldu diyorsun. Niye anlaşma oluyor? İkisinin dediği bir anda olmayacağı için biri öbürüne ne yapıyor? Muvaffakat. Gene biri galip, biri mağlup olması gerekiyor. Buna temanu' diyorlar. Ayet-i kerimeden çıkartılıyor bu. Levkâne fîhime âlihetun illallahu lefessedetâ. Buradan alınıyor bu delil. Temanu delili. Yerde ve gökte eğer ki ilahlar olsa lefessedetâ. Yeryüzü ne olur? Fesada uğrur. Yani intizamdan, sistemden, nizamdan çıkar. Bozulur. Değil mi? Ha işte bu temanu delilidir. Ve delilü temanu'i, bu temanu delilini kullanarak Cenab-ı Rabbil Alemin'in vahdaniyetini ispat etmek. Değil mi? Bu temanu delili. Nerede vakı olan temanu delili? Fî kavlihi teâlâ lev kâne fîhima âlihetun illallahu lefesedetâ. Eğer yerde ve gökte ilahlar, Allah'tan başka ilahlar olsa lefesedetâ, yer gök ne yapacaktır? Fesada uğrayacaktır. Elbette bozulacaktır. Bu ayet-i kerimedeki temanu delili nedir? Kat'iyyun, icma'iyyun. Hem üzerine icma vakı olmuş, hem de delaleti kat'i olan bir delildir. Bununla kat'an, kesin olarak ve icma'an Allah'ın vahdaniyeti ispat edilebilir. La değildir. Bu temanu delili. Zanniyun, zanni, iknaiyun, iknai ve zanni bir delil değildir. Taftazani Hazretlerinin dediği gibi. Taftazani Hazretleri bu temanu delilini ne diyor? Zanni delildir, iknai delildir. Yani bu aklen, yani insanı ne yapar? İkna eder. Ama bu kat'i bir delil olamaz diyor. Bununla vahdaniyet-i ilahiye tek bu delille, sadece bu delille beraber ne yapılamaz? İspat edilemez diyor. Yani iknaidir diyor. He, delil-i temanu diyor. Diyor şöyle diyor. Kale bi enne delil-i temanu'i zanniyun iknaiyun. Yani adet böyle. Böyle cari olmuştur yani. Ha. Böyle cari olmuştur. İttifak olmaz yani. Ama ittifak da aklen düşünülebilir mi? Düşünülebilir de yani. İkiyle ittifak ettiler. Biri diğerine de galip değil. İkisi öyle. Aynı şey düşünmüş olabilir. Güle oynaya işleri yapıyorlar. İşte o onun delaleti diyor, zannidir diyor. Kat'i değil. Başka delillerle beraber kat'iyete ulaşıyor diyor. Allah'ın varlığının birliği, yani varlığının birliği, vahdaniyeti. Sadece tek bu delille değil, diğer başka deliller de beraber düşünüldüğü zaman da ne oluyor? Cenab-ı Allah'ın vahdaniyeti anlaşılmış oluyor diye. Sadece bu delilden diyor yola çıkarır. Ama Ali Ülker Hazretleri dedi ki hayır, kat'idir ve icma'idir. Tamam. Bunu sadece Ali Ülker Hazretleri değil ve raddel muhakkikun, yani muhakkik ulema, hakikaten tahkika ulaşmış efendim ulema da bunu reddediyor. Kel Gazzali ve gayrihi بِأَنَّ التَّمَانُعَ اِجْمَعِيٌ قَدْعِيٌ diyor. Yani evet, biz de aynı diyoruz. İcma'idir, kat'idir. Yani tamam. Yani diyorlar ki مِنَ الْحَقَائِقِ الْقَطْعِيَّ. Kat'i hakikatlerdendir. لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِذَالِكَ. Çünkü Kur'an böyle nazil olmuştur yani. Kur'an bunu açık açık diyor. İlahlar olsa fesada uğrardı diyor. Yani. Demek ki birbirini men ederlerdi yani. Tamam. Kema tevehheme ba'dun, bazısının zannettiği gibi yani. Kema tevehheme yani kema zanne ba'dun. Bazı zannetmiş ki zannidir, ismini vermiyor. Anlaşılıyor çünkü şerle kayette icma'i, zanni ve ikna'i olduğunu söylüyor bazı. İşte Taftazani Hazretleri de onlardan bir tanesi. Yani adet böyle cari olmuştur. İkna yönünden bu delil kabul edilebilir. Şimdi onun görüşü de öyle. Kema tevehme ba'dum ala ma beyyennahu fi mahallihi el yaki bihi. Kendisine layık olan yerinde beyan ettiğimiz üzerine bazıları böyle zannetmiş. Nokta. Ve ze'ame et-taba'i'yyûn. Tabiatçılar, bu doğacılar da ne diyorlar bunlara? Tabiatçılar yani bunlar. Evet işte. Bunlar da iddia ediyorlar. Bunların da bir iddiası var. Enne sani'a erbaatun. Sani dörttür diyorlar bunlar. Materyalist mi hocam? Materyalistler bunlar. Maddeciler. Taba'iyyun deniyor bunlara. El hararetü. Hararet, sıcaklık. Vel burudetü. Burudet, yaşlık. Soğukluk. Vel rutubetü, yaşlık. Vel yubusetü, kuruluk. Bu dördüdür diyor ilah. Ve zeama el eflakiyun, bu felekçiler, bu şeyciler, yıldız perestler yani, yıldızcılar. Bunlar da iddia ediyor ki ennehu enne saniye seb'atun, saniye yedidir. Zuhalu, zuhal yıldızı, vel müşteri, vel mirrih, vel zühre artık, vel ataridu, vel şemsu, vel kameru. Bunlar da bu yıldızları söylüyor, bu gezegenler var ya. Onlar. Ve butlanuhuma, bunların butlanı. Yani butlanu i'tikadi et-taba'iyyin vel eflakiyyin. Bu eflak, felekçiler ve tabiatçılar, bu materyalistler, bunların itikatlarının batıl olduğu zahirun aklen ve naklen. Akıl cihetinden de, nakil cihetinden de zahirdir, açıktır yani. Bunlar batıl itikat üzerinde. Evet. Akılla da düşündüğünde yedi tane ilah çıkartsın yani. Bu iki olmuyor. Yedi tane nasıl olur? Yani bir de... Nefsi mahluk ondan sonra. He. Mahluka nasıl halikiyetini ispat etti? Cenab-ı Allah bile Hristiyanları reddederken, Kur'an'da ne diyor? Onları reddederken. Ve ummuhu sıddika kâna yekulânit ta'am. İkisi yemek yerler. Aslında onun ilerisini düşündüğün zaman yemek yedi mi ne yapar? Lavaboya gider yani. Sen bunlara ilahtır dedin. Bu anası ilahtır. Oğlu ilahtır, İsa ilahı. Cenab-ı Allah onları reddetmese dedin de kâna yekulânit ta'am. Yani bunlar yemek yerlerdi. Yemek yer nasıl ilah olur yani? Evet. Yani bunlar muhtaç, ihtiyaçlı varlıklar. Gezegenler bunlar teşekkele bir nefsiyi, tekevvene bir nefsiyi, kendi kendine oldu, kendi kendine şekil buldu. Mümkün müdür? Bir tane iğne bile ustasız olamaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kendi kendine olmuyor. Ona bir sanatkar lazım diyor. Bu kadar kainat hiçbir saniye olmadan meydana gelmiş. O da mümkün değil. Peki. Ve abedetül asnami. Putlara tapanlar. Sanemun, sanemun, esnaf. Bir de put. Abidun, abidan, abid, ubbadun, ubbedun, abede. Abidler yani putlara tapıcılar. Ma ennehum, şuna rağmen ki o puta tapanlar el cühela, bunlar cahildirler yani. Bunlar, bu eflakiyun, tabaiyun, bunlar bayağı adamdır, tabiatçıdırlar, efendim felekçidirler, bilgi sahiplerdir yani. Bunlar ulema kesimindendir bunlar. Hikmet peşine düşmüş, değil mi? Hikmetleri araştıran materyalistler yani, bunlar cahil insanlar değil. Halbuki puta tapanlar cahil olmalarına rağmen. Yani ma ennehum el cuhela. Bunlar cahil olmalarına akrabu. Daha yakındır ila ma'rifeti Rabbi. Akrabu ila ma'rifeti Rabbi. Rabb Teala'yı tanımaya daha yakındırlar min haulâi. Şunlardan daha yakın. Yani bu eflakiyyundan, tabaiyyundan daha yakındır cahil putperestler. Niye? Çünkü onlar en azından Allah tamam diyorlar da bir şey de ona var yani, yanına bir şey de var. Trafo. Ellezine, o kimseler ki yez'umune, iddia ediyorlar. Yezunnune yani zannediyorlar ki ennehum el hukema, kendini bilge kimseler zanneden. Kimseyi de tanımıyorlar. Biz materyalist yani, işte ben profesörüm, ben bilmem neyim diyor. Doğa harikası, doğa yaptı bunu diyor. Doğanın sonucu böyle. Değil mi? İşte biz felekçiyiz, biz bak o uzaya böyle şey gönderdik, ne diyorlar ona, güzel, mekik gönderdik, bilmem ne gönderdik, böyle yaptık, bak bunları ispat ettik, bunları bize, kendilerini hükema addediyorlar, kendilerini öyle kabul ediyorlar. Böyle kendilerini hükema diye addetmelerine rağmen o puta tapanlar Allah'ı tanıma hususunda onlardan daha yakındırlar Allah'ı bilmeye. Ya. Niye? Niye? Nereden çıkarttın bunu yani? Fe innehum zira fe inne abedetel asnami. Çünkü o putperestler ya'terifune, onlar itiraf ediyorlar bir kere. Neyi itiraf ediyorlar? Bi rububiyyetihi subhanehu. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Hak Teala'nın Rablığını bunlar itiraf ediyorlar. Yani vele inselte men halakas semavati vel le yekulunallah. Allah'tır diyorlar. Ama bunlara niye gidiyor o zaman, kurban kesiyor önüne böyle tazim gözüne? Haulâ-i şufâvnâ indallâh. Bunlar da Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Bunlar sayesinde işlerimizi gördürebiliriz. Ancak bunların vesilesiyle. Ve innemâ... Bunlar var hocam. Ne? Şimdi şu anki dünyamızın da var bunlar da aynı. İşi ileri götürenler vardı hocam tasavvuf dünyası şu anda. Vardı. Yani ibadet etmiyorlar da ona tevessül ediyorlar. Ama hocam benim işlerimi... Şeyh'im dedi, diyelim ben çok gördüm hocam. Yani o yönde. Ve innemâ ya'budûne, ve innemâ muhakkak ki bunlar ya'budûne, ibadet ediyorlar. Tapıyorlar, bak dikkat et. Bunlar tapıyorlar. O putperestler el-âliyete, ilahlara tapıyorlar. O ilahlara tapıyorlar ki, niçin? Niçin? Liyukarribûhum. Yukarribu, takrib etsin o ilahlar, yaklaştırsın hüm onları ileyhi teala. Allah'a onları yaklaştırsın, takrib etsin, yanaştırsın, yaklaştırsın. Yani Allah'a manen yaklaşabilmemiz için bunlara biz tapmamız gerekiyor diyorlar. Bu itikadı taşıyor. Yoksa Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor, Allah tamam diyor. Yaratan, yaşatan, yağdıran, bitiren odur. Ama biz diyor, biz kimiz ki Allah'a yanaşabilelim? Ancak biz bu putlara taparsak, onlara gider secde edersek, onlara kurbanlar sunarsak, o zaman Cenab-ı Hak tamam abi, bunların dediği de, bunların istedikleri de verirsin, bunların duaları kabul edirsin. Yani şart olarak göre bunlara ibadetimiz ancak Allah yanında değer kazanabilmemizin bir şart. Yani bunlara ibadet edersek Allah bizim yüzümüze bakar diye kabul ediyorlar. Onlarda da varsa böyle bu itikadda olur. Bu itikadın manası da değil de hocam, bilinçsiz bir şey vardı hocam. Yoksa hocam tapmak yok ama. İnşallah oradan kurtarırlar da. Veliyekûnü ve olsunlar diye. Bu ilahlar. Evet, veliyekûnü olsunlar. Lehum onlara, yani o li'abedetil asnan, o putperestlere olsunlar. Şufa'a'e. Şufa gayr-ı mısır bak. Şefi'un şefi'ani şufa'a'e. Şefi'ler olsun, şefaatçiler olsun, şafiler olsun. Kimin katında? Ledeyhi Teala. Allah-u Teala katında şefaatçiler olsun için. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi bu Ali Kara Hazretlerimiz biraz bu şeye tabi Muhyiddin İbnül Arabi'ye çok muhalif olduğu için yer yer tabi onlara hücum da eder onlara. Özellikle bu vahdet-i vücut meselelerinde tabi falan. Risaleleri de var. Onun için şimdi oraya biraz şey yapacak. Ve emme tevhidu sırfu. Bir de tevhidi sırf meselesi. Şimdi tevhidi sırfa gelince halis tevhid yani. Ne demek? Tek Allah. Allah'tan başka. La mevcude illallah. Hiçbir mevcut yok. Ancak Allah var. Ellezî, o tevhid-i sırf ki yekûlü bihi, onu söylüyor. Kim söylüyor onu? El vücudiyetü, vücudiye mezhebi. Vücutçular yani. Hâle bir itikad manası verilebilir mi senin? Yekûlü bihi, onu söylüyor, ona hükmediyor. Yani onu kabul ediyor, öyle itikad ediyor. El, yani tevhid-i sırfı söyleyen. Söyleyen yani ona hükmeden, onu kabul eden, ona itikat eden el vücudiyeti, vücudiye mezhebi. Tamam mı? Vücudiye. Vahdet-i vücut tamam. İşte onlar. Acele etme kardeşim. Vel hululiyeti, hululiye mezhebi. Allah bana hulul etti diyor. İçime girdi. Hulul, o sünger mi diyorlar? Sünger mi? Sünger. Yani sünger diyorlar bize. O süngerin içine suyun girmesi gibi. Halbuki su gözüküyor mu, görmüyor mu? Ona hulul diyorlar, tamam mı? Cenab-ı Hak diyor, bu işte Mirza bilmem neye böyle hulul etmiş, onun içine girmiş. Hululü yemez efendim. Ya bu tarihte bunlar var ya, hulul yemez efendim. Vel ittihadiyyeti, ittihadiyye mezhebi, bir, birlik, tek birlik. Evet, ittihadiyye, hululiyye ve vücudiyye mezheplerinin, efendi sana söyleyen, yani bunlar, bu görüşleri söyleyen kimseler, bunlar tabi batıni mezheplerdir yani bunlar, efendim, hululiyye, ittihadiyye, vücudiyye isimlerini alıyor bunlar, bunların söylediği, tevhid-i sırf. İttihadi. Neyden bu? İttihadi tek, bir olan bir tanedir diyor. Bir hakiki Allah'tır, onun dışında hiçbir varlık yok. Varlık değildir yani diğerleri. Min ennel hakka, zaten şöyle bak, nedir onların o? Ma yekulu bi olan nedir yani? Değil mi? Onların itikad ettikleri şey. Min ennel hakka, hakka subhanahu teala. Yani hak teala, huvel vücudul mutlak. O mutlak varlık odur. Onun dışında bir varlık yoktur. Bir varlık Allah'tır. Allah'tan başka da varlık yoktur. Yani her ne kadar varsa da yoktur yani. La mevcude illallah yani. La mevcude illallah. Hiçbir mevcut varlık, hiçbir şey yok. Ancak Allah. Yani şimdi bunu tabii şöyle dersen olabilir yani. Allah'tan başka vücudu hakiki sahibi Allah'tır yani. Biz tabi vücudu hakiki bizde yoktur yani. Bizimkisi vücudu mecazidir yani. Allah'ın verdiği varlıkla meydana gelmiş. Ama bunlar tabi şimdi o, kendisi ona tam muhalif olduğu için tabii. Veya o yolu tabi benimsemediği için şimdi diyor ki hakkın mutlak varlık olduğunu söyleyen vücudiye, hululiye, ittihadiye isimlerini almış mezheplerin söylediği tevhid-i sırf denen halis tevhid. Tek Allah var, başka bir şey yok. Böyle söyleyen hulul ittihad iddia ediyorlar. Bunların davaları bu. Hulul iddia ediyorlar. Efendim Allah hulul etti, girmiş yani şu aleme nüfuz etmiş. Yani alem aslında Allah'tır yani. Her taraf Allah'tır. Yani bu soba da Allah'tır. Şu bardak Allah'ın ya. Subhanallah. Feşerrun. Bunlar daha şerdir. Bunların dediği tevhid daha kötüdür. Min küfri seneviyyeti. Bu mecusilerin küfründen daha kötüdür. Evet. Zaten biliyorsunuz Ali'l Kari Muhyiddin İbn-i Arabi'ye Şeyhul Ekber derler. Tasavvuf erbabı. O Şeyhul Ekber. En büyük gavur. Manasını. Öyle demeye gerek yok ya. İmam Rabbani Hazretleri tabi Ali Kari tabi müteşeddittir yani. Yani. Bu ifadesi de onun bir yansımasıdır. Yani. Burayı her okuduğumda böyle zorlanarak okuyorum. Yani hiç hoşuma gitmiyor ama yazdığı için okuyorum. Yani. Katılmıyorum yani bu dediğine. Yani onların makamı ayrı. Yani bilemiyoruz yani şimdi. Onların durumlarını biz bilemiyoruz. Çünkü onların o yaşadığı ahvali biz yaşamadığımız için biz zahiri durumdan bakıyoruz. Zahiri durumdan bakıyoruz. Ama böyle değil. Adam şey Subhani demiş. Enel Hak demiş. İşte. Bu nedir işte? Sizin taptığınız ilah benim ayağımın altındadır demiş. Falan filan şimdi. Acayip. Vel hasilu. Neticeyi meram anlattıklarımızdan özet şöyle diyelim. Vel hasil enne tevhide ehlil iman. Ehli imanın tevhidi huve tasdikun bil cenani. Tasdikun doğrulamaktır. Bil cenani. Evet. Cenan olacak. Bir fethil cimdir. Kalb ile bil kalbi kalb ile. Ve ikrarun bil lisani dil ile ikrardır. Neyi tasdik ve ikrar? Ala ennehu teala ehadun. Fî zâtihî vâhidun fî sıfâtihî. Allah zatında tek, sıfatlarında da birdir. Ve hâlikun ve yaratandır. Li masnuâtihî, mahlukatını da halk eden odur. Kemâ eşâre ileyhi bi kavlihî, bi kavli nazım. Nazım da kavliyle işaret ettiği gibi. İlâhul halkı mevlânâ kadîmun ve mevsufun bi evsâfil kemâli. İlahul halki mahlukatın ilahı ki Mevlana, o bizim Mevlamızdır, o bizim Yaradanımızdır, o bizim Mürebbimizdir, Efendimizdir, yegane yardım edenimiz, bütün işlerimizi üzerine alandır, kadimun kadimdir, kıdem ile muttasıftır, evveli yoktur ve mevsufun ve mevsuftur, nitelenmiştir, biyevsafil kemali, olgun vasıflarla, tam kudret, sonsuz kudret, sonsuz irade, sonsuz ilim gibi evsaf-ı kemal ile de, kemal vasıflarla da mevsuftur. Evet.